борода цап'яча, промайнуло. Насупився підозріло, пахло квітами і кавою. Ніяк не таємницями і магією. «Тут живе алхімік?» – повторив недовірливо. «Не може такого бути». «Чому?» – запитав Горе. «Тут же люди, повно людей. Хтось би та й знав». Недовіра трансформувалася у роздратування. «Ні, ти брешеш». «Годі, не змушуй мене весь час виправдовуватися. Перепочинь і підемо». «Куди?» «До алхіміка». «Зараз же хочу». «Ні, зараз не вийде». «Чому?» «Тільки після заходу сонця», – відповів Горе. «Відпочивай, святкуй. Вітаю, до речі». «Зарано. Спочатку з алхіміком поспілкуюся, а потім привітаєш, якщо не збрехав». Горе розсміявся тихо і сумно. «Вітаю! З днем народження!» «Сьогодні 1 квітня?» Ілія завмер. Усміхнувся тоскно. «Довго йшов. Ну що ж, непоганий дарунок отримає, якщо...» «Мені 25», – мовив спустошено. «І у мене ще ніколи не було кохання і жінки». Горе зашарудів у вусі. «Знаєш, не варто сумувати у такий день. Давай піднімемося до замку». Ілія глянув на скелю. Виростала відразу за кам'яними стінами містечка. На вершині – руїни старовинного замку Лебо. «Навіщо? Мені остогидло по горах лазити». «А у тому замку колись був двір кохання. З усього Провансу збиралися трубадури, щоб позмагатися у піснях про любов». «Начхати! Тепер там тільки тлін». «І звідти краще видно дім». «Алхіміка?» Ілія підвівся, поправив рюкзак на плечах. «З цього й починав би». Вузенька вуличка тепер не лилася в долину, круто підіймалася вгору. Ілію оминали метушливі групки туристів, завмирали біля сувенірних крамничок, знову доганяли його. Хлопець вдивлявся у залишки міцних замкових стін. Хвилювання щезло. Сумніви, мордування і безпорадна спустошеність залишились у днях минулих. Наче все, до чого прагнув і що мало статися, уже сталося. І тепер варто було лише відпочивати, насолоджуватись. «А чому так?» – дивувався. Учепився поглядом за круглу дубку стрункої туристки у драних джинсах. Ішов за дубкою. «Чому так?» Разом з туристами доплентався до замкових руїн, мацав долонями мури. Туристи загелготіли, заспішили замковою вулицею до кам'яного вікна. Услід за ними Ілія підійшов ближче. «Пост тенебрас люкс», – прочитав незрозуміле. «За темрявою світло», – переклав Горе. Ілія всміхнувся втомлено. «Нічого не буде, я знаю. Нічого. Алхіміків немає. А я? Я повірив Таргану, тому що за все життя ніхто і ніколи не розмовляв зі мною по-людськи, крім мами. Але то інше». не чув моїх мрій. Я не шкодую, що пішов. Певно, ти дуже мудрий, Горе. Ти знав, що мені коштувало вийти з дому. Читати чужі історії легко, відповів Горе. Та цікавіше виживати у своїх. Ілія закивав. Маєш рацію. Вдихнув на повні груди. А додому однаково повертатися не хочеться, сказав. Роззирнувся. Під ногами долина. Оливкові дерева впереміж із кипарисами. Добре, я не гніваюсь. Не вижену тебе з вуха і не відкидатиму твої поради. Але скажи, навіщо ти збрехав про алхіміка? Гайочок із старих оливкових дерев у долині, бачиш? Замість відповіді запитав Горе. Ілія вдивився, мотнув башкою. Так. А я все думаю, чому алхіміку так подобається саме тут? Прошепотів Горе. Може тому, що оливкові дерева у тому гаю старші за оливи у Гециманському саду? Ілія напружився. Підійшов до краю скелі, в'ївся очима у верхівки старих розлогих олив. Байдужий філософський спокій розчинився у сяєві безсмертя і золота. «Піду туди», – видихнув нервово. «У долині заходу сонця почекаю, біля дерев». Сонце зникло за горами, та все не згасало. Пробувалося рожевими променями до небес, відкидало м'які відблиски на долину, вкриту виноградниками. Край долини, за розкішним, як саме життя, оливковим гаєм, біля скелі причаїлися три міцних кам'яних будинків з жовтими черепичними дахами. Навколо будинків високі кіпариси, оточували надійною завісою, здалеку дивитися і не здогадаєшся, що за кипарисами людське житло. Ілія сидів під оливою, очей від жовтих дахів не відводив. Віри не йняв. Хіба може алхімік жити поряд зі звичайними людьми? Та питаннями Таргана не мордував. Скоро, надто скоро, всі відповіді сам отримає. От тільки сонце сховається. Сонце залишило на небосхилі тонку блідорожеву смужку, та за кілька хвилин густі вечірні сутінки проковтнули і її. Вікна таємничих будинків засвітилися. Ілія підвівся, обережно пішов на тепле м'яке світло. Зробив кілька кроків, зупинився. Що робити? Стукати у кожні двері із запитанням «Алхімік тут живе?» Аж зупрів від хвилювання. Нервово ляснув долонею по правому вуху. «Горе! Горе!» – зашепотів, наче хто підслуховує. «Мені зле. Я зараз впаду. Я не розумію, куди мені йти». Коли мрія на відстані погляду, забудь про емоції. Стань холодним, як камінь. «Конкретніше!» – прошепів Ілія. «Заспокойся». «Досить!» «То не порожні слова. Заспокойся. Інакше не зможеш розпізнати золотавий відтінок диму», – пояснив Тарган. «Якого диму?» «З димаря будинку алхіміка витиметься золотавий димок». Ілія примружив очі, учепився поглядом за димарі на дахах.